finnskogsflickan hon dansar. Mörkt och smidig och grann, ingen har fångat hennes hjärta. Ej hon vunnit vid någon man. Hon jäkas med alla pojkar, sätter sinnen i brand. Men efter dansen flyr hon undan och går ensam mot skogens rand. Hon går dit myrarna tofta av kors och jordfrun i blom. Skogen sjunger, bäcken polar och från stjärnen lockar en lång. Hon vandrar lätt över stigen som ej har något namn, tills hon är hemma i sin stuga ut i finnskogens djupa famn. Ut i finskogens djupa famn.